szívesen elgerek. 17 pillanat. Hírek a Dankó Rádióban. Már 10 európai országban van kiterjedt influenza járvány, közölte Facebook oldalán az ANTS. Ezek nagyrészt a kontinens nyugati és északi részén találhatók. A szakemberek ismételten fölhívják a figyelmet, hogy a védőoltás magas szintű védelmet nyújt a Magyarországon várhatóan.